أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Nisa suresi 34. ayeti kerimeden başlayacak. Rabbimiz bu ayeti kerimede buyurur ki: Er-ricalu kavvamun ale'n-nisa. Erkekler kadınlar üzerine yönetici ve koruyucu durumundadırlar. Kadınlardan bir farkı var. Yönetici ve koruyucu durumunda oluyor erkekler. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede böyle buyuruyor. Er-ricalu kavvamun ale'n-nisa. Erkekler kadınlar üzerine yönetici ve koruyucu durumundadırlar. Neden dolayı böyle oluyor? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'dın ve bima enfeku min envalihim. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَزَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ وَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Evet, Rabbimiz buyuruyor ki Nisa suremizin 34. ayeti kerimesinde, Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması ve mallarından mehir ve her türlü harcamada bulunması sebebiyle erkekler kadınlar üzerine yönetici ve koruyucudurlar. Dürüst ve erdemli kadınlar gerçekten itaatli olanlardır. Allah kendi haklarını Kur'an'da nasıl koruduysa onlar da öylece kocalarının yokluğunda onların malını, ev sırlarını, namus ve iffetlerini koruyanlardır. Kötü niyetlerinden korktuğunuz kadınlara gelince, önce nasihat edin, vazgeçmezlerse yataklarında yalnız bırakın ve bununla da yola gelmezlerse son çare olarak şer'i ölçüyü kaçırmadan dövün. Eğer size itaat ederlerse onları incitmekten kaçının. Allah gerçekten yücedir ve büyüktür. Evet, bu ayeti kerime içerisinde Rabbimiz bize buyuruyor ki, Er-ricalu kavvamuna ale'n-nisa. Erkekler kadınlar üzerine yönetici ve koruyucudur. Ailede reislik erkeğe aittir. İslam'a göre böyle. Bizim dinimize göre, İslam'a göre bu böyledir. Er-ricalu kavvamuna ale'n-nisa. Evet. Erkekler kadınlar üzerine yönetici ve koruyucudurlar. Neden? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'dın. İnsanların hepsi bir değil. Erkek ve kadın da bir değil. Birbirlerinden üstün farklılıkları vardır. Erkeğin özellikleriyle kadının özellikleri bir değil. Erkek kadından daha güçlü ve kuvvetlidir. Daha dayanıklıdır. Daha dış etkenlere karşı sağlamdır. İşte Rabbimiz bu özelliklerinden dolayı erkeğe aile içerisinde reislik vazifesi vermiştir. وَبِمَا اَنْفَقُوا مِنْ اَنْوَالِهِمْ. Ayrıca malından mehir olarak veya her türlü geçimini harcaması suretiyle erkekte ayrı bir özellik daha vardır. Mehir verme hakkı erkeğe aittir. Erkek mehir vererek kadını nikahlayabilir. Ayrıca nikahladıktan sonra da ölünceye kadar onun geçimini temin etmek durumundadır. Yani her türlü yiyeceğini, her türlü maişetini yaşama imkanlarını erkek karşılayacaktır. Öyleyse Rabbi Zülcelal'imiz bize bu gerçeği de böylece bildiriyor. Erkek kadından farklıdır. Güç kuvvet bakımından, fiziki yönden farklıdır. Kabiliyet yönünden farklıdır. Dolayısıyla ailede yönetici ve koruyucu durumundadır. Bu farklılık ayrıca mehir vermek suretiyle harcama yetkisi kendisinde olması sebebiyle, ölünceye kadar karısını ve çocuklarını besleme kendisine ait olması sebebiyle de ayrı bir özellik taşıyor. Bu yüzden de ev içerisinde, aile içerisinde reis durumundadır kadın. Fassalihat. Evet. Erkeğin durumu bu. Ama salih kadın dediğimiz dürüst ve erdemli kadınlar ise gerçekten itaatli olanlardır. Kanitatun hafizatun lil gaybi bima hafizallah. Allah'ın bu ayeti kerimelerle ve benzeri ayet-i kerimelerle kendi haklarını koruduğu gibi onlar da kocalarının yokluğunda, kocası sabah çıkıyor işine gidiyor, akşam geliyor. Gündüz boyu kocasının hakkını korumak mecburiyetinde kadın. İşte Allah kendi hakkını nasıl Kur'an'da koruduysa, onlar da öylece kocalarının yokluğunda onların malını, ev sırlarını, namus ve iffetlerini koruyanlardır. Evet, kadınların bu özellikte olduğunu da, Müslüman kadının bu özellikte olmasını da Rabbimiz bize böylece anlatmış oluyor, bildirmiş oluyor. Vellati, ama öyle kadınlar da vardır ki, tehafûne nüşûzehunne, az da olsa, nadir de olsa bu tip kadınlar da vardır. Kötü niyetlerinden korktuğumuz bu tip kadınlar da vardır. Yani bu tip kadınlar geçimsizdir, bu tip kadınlar serkeştir, bu tip kadınlar kocalarına itaatsizdir. Böyle kadınlardan korkar iseniz, fe'izuhunne, önce onlara nasihat edin. Samimi olun ve onlara nasihat edin. Nasihat etmek iyidir, nasihat fayda verebilir. Ama hepsi bir olmaz. Hepsi nasihattan almayabilir. O zaman, vehcuruhunne, ikinci olarak onları yataklarında ayrı bırakın. Aynı oda içerisinde yataklarını ayırın. Karı koca aynı odada yatacaklar ama nasihattan anlamadığı için yatağı ayrılacak. Ne kadar? Akıllanıncaya kadar. 3 gün, 5 gün, 3 ay, 5 ay ne kadarsa. Yataklarını onları yalnız bırakın. Bununla da yola gelmedilerse, serkeşlikleri devam ediyorsa, erkeğe karşı saygısızlıkları devam ediyorsa, bununla da yola gelmezlerse, son çare olarak yapılacak, kadına yapılacak iş, şer'i ölçüyü kaçırmadan dövün, yüzüne vurmadan ve başkalarının yanında rezil ve rüsvay etmeyecek şekilde ona dayak modeli de uygulanmalıdır. Rabbimiz son çare olarak bunu da bize bildiriyor. فَضْرِبُوهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ, eğer size itaat ederlerse, kocaları olarak size itaatte devam ederlerse, size itaatlerini sürdürürlerse, فَلَا تَبُغُ عَلَيْهِنَّ سَب۪يلًا, evet, onlar size itaat ederlerse onları incitmekten kaçının. Değişik sebeplerle, vesilelerle, ben erkeğim, ben istediğimi yaparım, ben şöyleyim, ben böyleyim diyerek onları incitme yoluna da geçmeyin. اِنَّ اللّٰهِ كَانَ عَلِيًّا كَب۪يرًا, Allah gerçekten ne yücedir, ne büyüktür. Hem kadınların hakkını hem de erkeklerin hakkını Kur'an'da korumuştur. Ve onları da bildirmiştir kendilerine. Müslüman iseniz, benim gönderdiğim dinime, kitabıma ve peygamberime uyuyor iseniz, Müslüman olduğunuzu beyan ediyor iseniz, bu şartlar altında erkekler ve kadınlar da hayatlarını devam ettireceklerdir, diyor Rabbimiz 34. ayeti kerimede. 35. ayet devamı gibi gözüküyor. Bu ayetin devamı, 34'ün devamı gibi gözüküyor. Buyuruyor ki Rabbimiz, وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا وَبَعَشُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا اِنْ يُرِيدَ اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللّٰهِ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. Eğer evli bir çift arasında anlaşmazlık doğmasından korkarsanız, yani nasihattan anlamadı, yatağını ayırdık yine anlamadı, bazen de dayağa müracaat ederek yine akıllanır mı dedik ama yine de anlamadı, bu yuvanın yıkılma tehlikesiyle baş başa kaldı demektir. Dolayısıyla böyle bir korku içerisinde olursanız, yani evli çift arasında anlaşmazlık doğmasından korkarsanız, erkeğin ve kadının ailelerinden birer hakem tayin edin ki, hakem, yani her iki tarafı da dinleyerek, haklı haksız neyse ortaya koyacak ve sen şöyle şöyle yap, sen de şöyle şöyle yapma demek suretiyle, her iki taraftan da birer hakem tayin edin ki, bu iki hakem, işi düzeltmek niyetinde iseler, Allah onları uzlaştırır. Kendileri düzelmek istiyorlarsa, hakemler de bu işe ihlasla, samimiyetle yapışmışlarsa, Allah onların arasını mutlaka uzlaştırır. Yeter ki bu aile yıkılmasın, bu yuva yıkılmasın, kurulmuş bu yuva yıkıma gitmesin diye böyle bir özellik içerisinde olurlarsa her iki taraf da ve her iki tarafın hakemleri de. Allah mutlaka aralarını uzlaştıracaktır. Allah aralarını uzlaştırmak durumunda olacaktır. اِنَّ اللّٰهِ كَانَ عَل۪يمًا خَب۪يرًا. Evet, Allah her şeyi bilen ve her şeyden de haberi olandır. Öyleyse aile içerisinde geçimsizlik olabilir, sıkıntılı anlar yaşanabilir. Atasözümüz vardır, dumansız ocak başı olmaz. Dolayısıyla her ocakta duman tütebilir. Kimisi buram buram tüter, kimisi normal tüter ama bazen de bu şekilde halledilmesi güç, zorunluluklar yaşanabilir. Bu durumlarda Rabbimizin bize 34. ayet-i kerimede beyan buyurduğu üzere önce nasihat, sonra yatağını ayırmak, sonra da dayak modeli denilir. Eğer itaat ederse hayat devam eder gider. Eğer itaat etmezse her iki taraftan da birer hakem tayin edilmek suretiyle onlar her iki tarafı da karşılıklı dinlerler ve arayı uzlaştırmak için her iki tarafı da nasihat ederler. Senin şu yaptığın hatadır, sen de şu yönde hatadasın, düzeltin ve bu yuva devam etsin, çoluk çocuğumuzla birlikte rahat ve huzur içerisinde gelin geçin derler. Allah da buna muvaffak kılar, çünkü Allah her şeyi bilen ve her şeyi yerli yerince yapandır, her şeyden haberdar olandır. 36. ayeti kerime وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Evet, yuvanın bozulma durumuna gelmesi halinde hakemler bu işi görecek. Bu Allah'ın aile düzeninin devamlı ve sıkıntısız gitmesi için Rabbimizin tavsiyeleri. 34 ve 35. ayeti kerimede Rabbimiz bu tavsiyelerde bulundu bize. 36. ayeti kerimede de وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Yuvanın düzelmesi için başkalarına müracaat etmeyin, başkalarına kul köle olmayın, Allah'a kul ve köle olun. Yuvalar yıkılmak üzeredir, insanlar büyücülere, şeytanlarla, cinlerle ilgili olan insanlara giderler. Size büyü yapılmış, huzurunuz kaçmış, sizi biz düzeltiriz. Daha fazla bozuyorlar. En yakınımızdan biri yapmış diyor. Adam karı koca arasında sıkıntıdayken bu sefer kayınvalidesinden, bacanağından, baldızından, görümcesinden, eltisinden şüphelenmeye başlıyor. Herkese ters gözle bakıyor. Rabbimiz sadece bana kulluk edin buyuruyor. Ve abudullah, Allah'ın emri neyse, tavsiyesi neyse ona uyun. Değilse bunu falan doktor yapar, falan cinlerle uğraşan kişi yapar demek suretiyle oraya gidilmemesi gerektiğini Rabbimiz bize böylece bildirmiş oluyor. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Evet. Ayrıca bugün insanlar bu şekilde Allah'ın tavsiyesine uymadan, yani 34 ve 35. ayet-i kerimeleri tatbikata koymadan cinlerle uğraşan, şeytanlarla uğraşan kişilere gidip yuvalarının huzurunu daha da kaçırarak daha da sıkıntılı dönemlere geçiyorlar. Allah da diyor ki benim gösterdiğim modelle giderseniz rahat edersiniz, huzuru bulursunuz. Sadece bana kulluk edin, benim dışımda başka güçleri, benim dışımda başka şeyleri bu işi yapacakmış gibi görerek onlara müracaat etmeyin. Ayrıca وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Anaya babaya da iyilik edin. Ana baba yuvanın yıkılmasını istemez, onların nasihatlerini dinleyin. Ama bugünkü ana babalar öyle mi? Sen onu boşa, ben sana bir kadın daha alırım. Veya kızın annesi babası, niye çekeceksin onu, çek gel orada, bu kadar kahır çektin yeter. Bugünkü anne babalar çocukların yuvasının yıkılmasını istercesine böyle tavsiyede bulunuyor. Eskiden 30-40 sene önce öyle değildi. Aman kuzum sabret, aman evladım sabret, şöyle olur böyle olur diyorlardı. Şimdiki anne babalar ise yuvanın yıkılması için, serkeşlik yapması için kızın annesi babası kıza nasihat etmiyor. Bu şekilde serkeşlik yapmasına vesile oluyor. Oğlanın annesi babası da çekme bunu demek suretiyle yuvanın yıkılmasına bir takım zeminler hazırlıyorlar. İşte Rabbimiz o zeminlerin hazırlanmaması, İslami ölçü içerisinde nasihatin anne babaya da iyilik edilmesini. Ayrıca yakın akrabanıza, yetimlere, muhtaçlara, kendi çevrenizden olan komşulara, uzak komşulara, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin altındaki hizmetçi ve işçilere de iyilik yapın, iyi davranın. Doğrusu Allah kendini beğenen ve böbürlenenleri sevmez. İyilik yapılması gereken, yani kulluk Allah'a yapılacak. Ayar Allah'tan alınacak, Allah'ın gönderdiği peygamber ve kitapla hayat tanzim edilecek. Onun dışında hiçbir şey ortak koşulmayacak. Onun dışında anne babaya iyilik edilecek, yakın akrabaya iyilik edilecek. Yetimlere, muhtaçlara, kendi çevrenizden olan komşulara, uzak komşulara, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin altındaki hizmetçi ve işçilere iyilik yapın, iyi davranın. Doğrusu Allah kendini beğenen ve böbürleneni sevmez. Evet, Rabbimiz yeryüzünde herkese iyilik yapılması gerektiğini de vurguluyor burada. Müslüman iyilik yapan kimsedir. Müslüman hiçbir şekilde hiçbir kimseye kötülük yapmaz. Ne hanımına ne çevresine. Daima iyilik yapar. İşte Allah'a kul olduktan sonra önce anne babaya, sonra da yakın akrabadan başlamak üzere yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, arkadaşa, yolda kalmışa ve elimizin altında çalıştırdığımız işçilere iyilik etmek durumunda olduğumuzu bize bildiriyor. Müslüman zarar verici değildir. Müslüman zarar veren değildir. Müslüman her an, her zaman iyilik yapan kimsedir. İnnallâhe lâ yuhibbu men kâne muhtâlen fekûrâ. Evet, doğrusu Allah kendini beğenen ve böbürlenenleri sevmez. Kimileri de havasından geçilmiyor. Param var diye, atım arabam var diye, imkanım koltuğum var diye havasından geçilmiyor, selam dahi vermiyor. 5 sene evvel, 10 sene evvel neydi? Dönüp arkasına bakmıyor. Yaşantısına bakmıyor, hayatına bakmıyor. Kendisine bir şeyler görüyor ve böylece böbürleniyor. Allah da böylece kendisini beğenen ve böbürlenen kimseleri sevmediğini beyan buyuruyor 36. ayet-i kerimemizde. 37. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُه۪ينًا. Evet. Cimrilik yapan, başkalarına da cimriliği tavsiye eden ve Allah'ın kendilerine bağışladığı nimetleri gizleyenleri de Allah sevmez. Böylece Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler için biz çok utanç verici bir azap hazırladık. Rabbimiz cimrilik yapmanın da hoş olmadığını, pintilik yapmanın da hoş olmadığını bize bildiriyor. Cimrilik yapıyor, başkalarına da cimriliği tavsiye ediyor. Evet, kendisi vermiyor, verene de engel olmaya çalışıyor. Birisi cömertse, birisi veriyorsa niye veriyorsun diyor. Verdiğim bu 50 lira, 100 lira o kadın tarafından kocasına içki alınmak için toplanıyor diyor. Bir başkası gitsin amele pazarına çalışsın, niye veriyorsun bunu, alıştırma bunları. Kendisi vermiyor, verene de engel olmaya çalışıyor. Madem onlara vermiyorsun, ehlini bul ve ver, ona da yanaşmıyor. Daima cimrilik yapıyor. İşte cimri kimseler de Allah, onlar ki cimrilik ederler ve onlar ki yaptıkları cimriliği yetmezmiş gibi başkalarına da cimri olmalarını emrederler. Allah'ın kendilerine verdiği, bağışladığı nimetleri gizlerler, başkalarını istifade ettirmezler. İşte böyle kimselere Allah neler hazırlamıştır? Acıklı bir azap hazırlamıştır. Cimrilik de hoş değil, cömert olmanın gerektiğini, cömert olunması gerektiğini de Rabbimiz bize bildiriyor. Hadis-i şeriflerde de, ayet-i kerimelerde de cömert olmanın gerektiğini bize bildiren pek çok emirler var ve yasaklanan cimriliktir, yasaklanan pintiliktir ama cömert olmanın gereği de böylece bize bildirilmiş oluyor. 38. ayet. Nisa suresi 38. وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُونِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَر۪ينًا فَسَاءَ قَر۪ينًا. Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarından başkalarına sadece insanlar görüp takdir etsinler diye harcayanları Allah sevmez. Yakın dostu şeytan olan kişi ne kötü dost sahibidir. Evet, kimileri de gösteriş için infak eder, harcar. Allah'ın rızasını kazanmak için değil de gösteriş için yapar bunu. Bu adam da harcıyormuş desinler diye yapar. Bu adam da infak ediyormuş desinler diye yapar. Falanlardan para kazanmak için, falan müşterileri çekmek için, falan kimseler kendisine cömert desinler diye gösteriş maksadı ile harcamada bulunur. Halbuki bunun Allah'a ve ahirete inancı yoktur. Pek çok kimse öyle söylüyor. Acaba filan kimsenin, inanmayan kimsenin, Allah peygamber tanımayan kimsenin yaptığı bu yardımla bu cami yapılır mı, bu minare yapılır mı? Konya'dan adam gidiyor, İstanbul'daki Yahudi'den para topluyor. O da müşteriyi kaybetmeyeyim diye para veriyor. Sonra soruyor, bu Yahudinin verdiği paradan bu camiye, bu minareye harcayabilir miyiz? O niçin verdi? Zaten inanması gerekir. Sevap yazılabilmesi için o kişiye inanması gerekir, Müslüman olması gerekir. O müşteriyi kaybetmemek için, müşteriyi elde tutmak için vermiştir. İşte bu ayet-i kerime bu benzeri hadiselere örnektir. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ İnsanlara gösteriş için, insanların menfaatlerini celbetmek için, insanların müşteri olarak devamlarını sağlamak için bazı kimseler infak ederler. Harcamada bulunurlar, verirler, teberruda bulunurlar. Esasında bunlar وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Ne ahiret inancı vardır, ne de Allah'a inanır bu kimseler. Ramazan'da bazı dernek yetkilileri ve vakıf yetkilileri İstanbul'a gidiyor. İstanbul'un zenginlerinden para toplamak üzere. Ramazan içerisinde oruç yiyor zengin. Ama bunlara da yardım ediyor. Olur mu bu? Orucu niye yiyor bu adam? Müslüman mı? Niye oruç tutmuyor? Orasını karıştırmıyor. Oradan parayı alıp geliyor. Ondan sonra da soruyor burada. Bu oruç dahi tutmayan kimsenin verdiği hayır olur mu, olmaz mı? İşte Allah o kimselerin de ne maksatla verdiğini, müesseselerinin o vakfa karşı iyi görüntü kazanmasını temin etmek için yaptıklarını ortaya koyuyor. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ Bazı kimseler de vardır ki infak ederler, harcamada bulunurlar, teberruda bağışta bulunurlar, zekat verirler. Ama bunların gayeleri riya ennaz, insanlara gösteriş içindir. İnsanların müşteri olarak kendilerinden kopmamalarını temin içindir. Kendi reklamını yapmaları içindir, gösteriş içindir. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Esasında bunlar ne Allah'a ne de ahiret gününe inanmış değillerdir. İnanmazlar. Öyleyse وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَر۪ينًا فَسَاءَ قَر۪ينًا Kim? Evet. Yakın dostu şeytan olan. Bazı kimseler vardır ki şeytanla iç içedir. Şeytanla baş başadır. İşte kim şeytanla baş başa olursa, kim şeytanla dost olursa, kim dostluğunu şeytanla yaparsa o ne kötü dost sahibidir diyor Rabbimiz. Evet, o çok kötü bir dost sahibidir. İşte infakını gösteriş için yapanlar da şeytanın dostudur, bunu da iyi bilesiniz diyor Rabbimiz okuduğumuz 38. ayet-i kerimede. 39 وَمَا زَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَل۪يمًا Onlara ne olurdu sanki Allah'a ve ahiret gününe inansalardı ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah yolunda harcasalardı ya, Allah onlar hakkındaki her şeyi bilir. Evet, Allah onlar hakkındaki her şeyi bilir. Dolayısıyla Rabbimiz bize iman ederek kişinin infak etmesi gereğini de böylece söylemiş oluyor. İman etmezsen yaptığın hayır ve hasenattan sana sevap yazılmaz, boşa gider. Belki bu tarafta camiye, çeşmeye, minareye faydası olur ama o paranın o kimseye hiçbir faydası olmaz. Öyleyse ne oldu onlara ki, ne olurdu onlara ki onlar Allah'a ve ahiret gününe inansalardı ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan da Allah yolunda harcasalardı, Allah daha iyi olurdu. Onlar hakkında her şeyi bilmekteydi. Daha iyi olurdu. İnansalardı ve infak etselerdi sevap kazanırlardı. Cennetteki derecelerini artırırlardı. Ama inanmadan yaptıkları bu işten dolayı sevap bekleme ümitleri yoktur. İnne Allahe la yazlimu miskale zerratin. وَاِنْ تَكُنْ حَسَنَةً يُزَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ اَجْرًا عَظِيمًا Şüphesiz Allah kimseye zerre kadar haksızlık yapmaz. Allah kimseye zerre kadar haksızlık yapmaz. Eğer hayırlı bir iş olursa onu kat kat artırır ve kendinden de büyük bir mükafat verir. Allah bu iman etmeyen, Allah ve ahiret inancı taşımayan kimselerin yaptığı hayır ve hasenata niçin sevap yazmıyor? Allah zulmediyor mu? Haşa, denilemez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِسْقَالَ زَرَّةٍ Allah kimseye zerre kadar haksızlık yapmaz. Ama Allah sistemini göndermiş, kitabını göndermiş, peygamberini göndermiş, her şeyi bildirmiş. Kim Allah'a ve peygambere inanırsa, Müslüman olursa, yaptığı şey zerre kadar bile olsa sevap yazılır, kayda geçer. Ama iman etmeyenin kaydına hiçbir şey geçmez. Hayır da yapsa, hasenat da yapsa kaydına hiçbir şey geçmez. İman eden kimse için sevap ve günah geçerlidir. Onları Allah affeder, bağışlar veya sevabının yerine kat kat fazlasıyla verir. En az 10, 700 ve 30 bine varan nispetlerle verir. Ama mümin olmak şartıyla. Kimseye haksızlık yapmaz. Eğer hayırlı bir iş olursa onu da kat kat artırır. Evet, ve intekün hasenetün, iyi iş yaparsa kişi, iyi bir iş yaparsa kişi, hayırlı iş yaparsa kişi, yudaifha, Allah onu katmerleştirir. Fazlasıyla verir. Ve yu'ti milledünhü ecran azima. Ve kendi katından ayrıca büyük mükafatlar da verebilir. Kur'an'daki beyan buyurduğu en az 10, 700, 700'ün katları ve 30 bine varan nispetler. Bunun dışında da Allah dilerse, ayeti kerimede belirttiği gibi, وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ اَجْرًا عَظِيمًا Katından da fazlasıyla, fazladan, cabadan çok büyük mükafatlar da verebilir. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُولَٰئِ شَهِيدًا 41. ayet, Nisa suresi 41. Evet, bu ayet-i kerime ile alakalı Abdullah ibn Mesud'un bir hatırasını da aktarmış olalım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ey Abdullah, Kur'an oku da dinleyeyim diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama diyor ki Abdullah, Kur'an sana indirilmişken ben nasıl okuyabilirim? Olacak şey mi bu? Peygamberimiz de diyor ki, ben başkasından dinlemeyi severim. Oku da dinleyeyim. Nihayet belli bir ayet-i kerimeden başlayarak Abdullah ibn Mesud okuyor Nisa suresini. Bu ayeti kerimeye gelince peygamberimizin gözünden yaşlar aktığını görüyor ve eliyle işaret ediyor. Yeter, kalsın, bu kadar yeter diyor. Evet, bu ayet-i kerimeye gelince peygamberimizin gözünden akan yaşların sakalını ıslattığını görüyor ve yeter diyor, orada kalsın diyor. O da orada kesiveriyor. 41. ayet. Nisa suresi 41. ayet. Öyleyse hesap günü her topluluk içinden şahitler getireceğimiz ve seni de ey peygamber onlar üzerine şahit tutacağımız zaman ne olacak o günahkarların hali? Evet. Peygamberimiz o manzarayı gözler önüne getiriyor ve ağlıyor. Ve yeter artık orada kalsın diyor. Abdullah ibn Mesud da burada son veriyor okuduğu Kur'an-ı Kerim ayetlerine. Öyleyse hesap günü her topluluk içinden şahitler getireceğiz ve seni de ey peygamber onlar üzerine şahit tutacağımız zaman ne olacak o günahkarların hali? Her toplumun günahkarlarına o toplum içerisinde şahitler gelecek. Ayrıca tüm toplumlara da peygamberimiz şahit olarak kıyamet günü getirilecek. Ne olacak onların hali diyor. Böyle bir manzara. Rabbim bize kulluk yapacak bir ömür, tevbe ederek günahlarından dönen, Allah'a yönelen bir iman nasip etsin de bu şekilde hayatımızı devam ettirelim. O gün halimiz nice olacak. Evet. 42. ayet. Yevme izin yeveddüllezine keferu ve asavur rasule lev tüsevvâ bihimul ard ve la yektumunallâhe hadîsâ. Gerçekleri örtbas edenler ve peygambere itaatsizlik yapanlar o gün yerin dibine batırılmayı isteyecekler. Ama onlar olup biten hiçbir şeyi Allah'tan gizleyemeyeceklerdir. Kafirler cehennemi görecek, mahşer yerini görecek. O gün bu dünyadaki Kur'an vasıtasıyla, peygamber vasıtasıyla kendilerine bildirilen her şeyin gerçekleştiğini görünce o gün kafirler neyi isteyeceklermiş? Allah'a ve peygambere isyan edenler لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْاَرْضِ yerin dibine batırılmayı ve dümdüz olmayı isteyecekler. Yerin üstünde olsa ceza var, cehennem var, her şey var. Yerin altına geçmeyi isteyecekler. Yani bir greyder gelsin bizi yerin altına kapatıversin isteyecekler. Bir dozer gelsin de bizi yerin altına kapatıversin, kimse bizi görmesin. Orada rahatça yatalım diyecekler ama öyle değil. O manzarayı görünce, cehennemi görünce, cenneti görünce, azabı görünce, zebanileri görünce o gün kafirler dünyada Allah'a ve peygambere isyan etmelerinden dolayı o gün o manzarayla karşı karşıya kalınca ve oraya düşeceklerini de sezince لَوْ تُسَوَّا بِهِمُ الْاَرْضِ وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهِ حَد۪يسًا O gün hiçbir şeyi gizleme imkanları yok. Amel defterleri ellerine verilmiş. Her tarafı günah. Hiç sevap yok. İman olmadığı için zaten yapılan hayırlardan bir sevap yazılmaz, kayda geçmez. İmansız olduğu için zaten işi bitmiş. Hiçbir şeyi gizleme imkanları yok. Hepsi bitiyor öylece. Evet, kafirler o gün böyle olacaklardır ve böyle isteyeceklerdir diyor Rabbimiz 42. ayeti kerimede. 43. ayet. Rabbi Zülcelalimiz 43. ayet-i kerimede Nisa suresinin bakınız ne buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La taklabu salate ve entüm sükara. Sarhoş iken namaza yaklaşmayın. Hatta te'lemu ma tekulune. Ne dediğinizi bilinceye kadar. Müslüman zaten içki içer mi? Sarhoş olur mu? Nasıl oluyor bu ayet? Olur mu böyle bir şey? Allah diyor ki Nisa suremizin 43. ayet kerimesinde ey iman edenler sarhoş iken namaz kılmaya kalkışmayın. Ne dediğinizi bilinceye kadar bekleyin. Evet. Rabbimizin kitabımızda bize bazı ayetleri, bazı sureleri tedricilik yasasına göre indirdiğini biliyoruz. Evet. Yani zaman içerisinde Rabbimiz bazı ayetleri hemen indirip de Müslümana bu böyle olacaktır demiyor. Faizle alakalı ayet 6 sırayla gelmiş. İçkiyle alakalı ayet de yine 4 sırada gelmiş tedricilik yasasına göre. Bakıyoruz. İlk inen ayeti kerime içkinin yasaklanmasıyla alakalı. Nahl suresinin 67. ayet kerimesi. Rabbimiz Nahl suresinin 67. ayet kerimesinde içkinin haram kılınmazdan önceki içkiyle alakalı gelen ilk ayet. Nahl suresinin 67. ayeti kerimesi. Rabbimiz buyuruyor ki وَمِنْ سَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لِآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُوا Hurma ağacının meyveleriyle üzümlerden hem şarap yaparsınız hem de güzel bir rızık elde edersiniz. Şüphe yok ki bunda aklını kullanan topluluklar için ders ve ibret vardır. Bu ayet inince hem iyi şeyler yaparsınız hem de sarhoşluk veren içki imal edersiniz. Pek çok insan öyleyse biz iyi tarafını tercih edelim, kötülüğünü bırakalım demişler. Bir kısmı vazgeçmiş. Bu ayet-i kerime inince ikinci olarak Rabbimiz Bakara suresinin 219. ayeti kerimesini indirmiş. Tedricilik yasasına göre yani yavaş yavaş alıştıra alıştıra öğretmek üzere Rabbimiz bu ayet-i kerimeyi indirmiş. Yani Bakara suresinden Müslümanların birazı vazgeçti Nahl suresiyle alakalı ayet-i kerimeden sonra. Şimdi Bakara suresinin 219. ayet-i kerimesiyle bir kısmının daha vazgeçmesini Rabbimiz temin etmek üzere buyurmuş ki يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Sana Müslümanlardan kimileri kumar ve içki hakkında sorarlar. قُلْ De ki فِيهِمَا اِسْمٌ كَب۪يرٌ Onların çok büyük zararları vardır, günahları vardır. Evet. O içki ve kumar çok büyük günah kazandıran şeylerdendir. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ Satışını yapan için para kazanmak gibi bazı yararları da vardır. Yani içki fabrikasında çalışan işçiler rızkını elde ediyor. Nakliyesini yapanlar para kazanıyor. Herkesin bu içki üzerinden biraz istifade edilen tarafı da vardır. Ama çoğunluğu günahtır ve vebaldir. وَاِسْمُهُمَا Onun günahı اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا Faydasından daha büyüktür, faydasından daha dehşetlidir. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ Evet, Rabbimiz ikinci olarak bu ayeti kerimeyi indiriyor. Birinci olarak Nahl suresinin 67, hurma ve üzümden iyi rızıklar yanı sıra sarhoşluk veren içki de elde edersiniz diyor. İkinci olarak sana bir soru soruluyor. İçkinin faydası var mı, kumarın faydası var mı diye. Zararı daha büyüktür diye geliyor ayet-i kerime. Sonra bu ayet-i kerime geliyor. Nisa suresinin 43. ayet-i kerimesi. Müslümanlar içki içmiş vaziyette namaz kılarlarken Kafirun suresindeki La a'budu ma ta'budun ayet-i kerimesini yanlış okuyor sahabeden biri. Manası ben sizin ibadet ettiğiniz putlarınıza ibadet etmem, siz de benimkine ibadet etmezsiniz. Bunu ters okuyor. La a'budu ma ta'budunu değişik okuma suretiyle ben sizin putlarınıza ibadet ederim demek suretiyle okuyor. Hemen bu ayet-i kerime iniyor. Sarhoş vaziyette, içkili vaziyette namaza yaklaşmayın. O zaman Müslümanların pek büyük grubu da namazdan bizi yanlış okutmak suretiyle uzaklaştırıyorsa bunu boşlayalım diyorlar. Bir kısmı da yatsıdan sonra içerek sabaha ayık çıkmak suretiyle bir kısmı daha bırakıveriyor. Sonra üçüncü sıradan sonra dördüncü sırada Maide suresinin 90. ayet kerimesi iniyor ve içki de kumar da hepsi şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Ayet kerimesinden sonra da Müslümanlar komple içkiden uzaklaşıyorlar. Takriben birkaç sene gibi bir zaman geçiyor bu ayeti kerimelerin içerisinde. Öyleyse okuduğumuz 43. ayet-i kerime, ey iman edenler sarhoş iken namaz kılmaya kalkışmayın. Ne dediğinizi bilinceye kadar bekleyin. Boy abdestini gerektiren bir durumdayken de yıkanıncaya kadar kesinlikle namaz kılmayın. Yani cünüp iken de namaz kılınmayacağını bize bildiriyor Rabbi Zülcelal'imiz. Fakat yolcu iseniz veya yıkanma imkanından yoksun iseniz o başka. Eğer hasta veya seyahatteyseniz yahut abdestinizi yeni bozmuşsanız. Evet. Veya hanımlarınızdan birisine yaklaşmışsanız ve hiç su bulamamışsanız o zaman temiz toprakla teyemmüm edin. Ellerinize ve yüzünüze hafifçe sürün. Bilin ki Allah günahları temizleyen ve çok affedendir. Okuduğumuz 43. ayeti kerime. Hem sarhoşken namaza yaklaşılmaması gerektiğini, yani yavaş yavaş alıştıra alıştıra yasağı getirdiği, içkinin yasağının getirildiği 3. ayet-i kerime. Dördüncüsü ileride gelecek ve tamamen yasaklanmış olacak. Bu ayet-i kerimenin içerisinde ayrıca Rabbimiz bize bu hususları da bildiriyor. Yani teyemmüm de bize emrediliyor. Hangi hususlarda kişi teyemmüm yapabilir, ne şartlarda teyemmüm yapılabileceği bize bildiriliyor. Boy abdestini gerektiren bir durumdayken de yıkanıncaya kadar kesinlikle namaz kılmayın. Fakat yolcu iseniz, yıkanma imkanından yoksun iseniz o başka. Eğer hasta veya seyahatteyseniz yahut abdestinizi yeni bozmuşsanız veya hanımlarınızdan birisine yaklaşmışsanız ve hiç su da bulamamışsanız o zaman temiz toprakla teyemmüm edin. Ve teyemmemu sa'iden tayyiben ve emsahu bi vucuhikum ve eydikum. Ellerinize ve yüzünüze hafifçe sürün, o temiz toprağa vurduğunuz ellerinizi, dolayısıyla siz niyet olarak abdestli durumuna çıkmış olursunuz. Rabbimizin bu kolaylığından da istifade etmiş olursunuz. İnne Allahe kâne afuven gafura. Allah günahları bağışlayan ve çok affedendir, sizi de böylece affedecektir. 44. ayet Nisa suresi 44. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الزَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ اَنْ تَضِلُّ السَّب۪يلِ. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Kitaptan haberi olanları görmedin mi? Tevrat'ı ve İncil'i bilenleri görmedin mi? Tevrat'tan ve İncil'den haberi olan papazları, hahamları görmedin mi? Veya bu son kitap da olabilir. Kur'an'dan haberi olanları görmedin mi? أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ. Kur'an'ı biliyor, ayetleri takır takır okuyor, hadislerden haberdar. İbareyi çok güzel beceriyor, okuyor ama يَشْتَرُونَ الدَّلَالَةَ. Sapıklığı satın almış. وَيُرِيدُونَ اَنْ تَضِلُّ السَّب۪يلِ. Ve sizi de yoldan çıkarmak istediklerini görmedin mi? Niceleri televizyon kanallarında çıkıyor, insanları saptırmaya çalışıyor. Okuduğu ayet-i kerimeler doğru. Okuduğu hadis-i şerifler doğru. Ama 80 tane doğrunun içine 2 tane yanlışı sıkıştırıveriyor, milletin kafasını bulandırıyor. Kendisi sapıklığı satın almış ve başkalarının da sapıtmasını isteyiveriyor böylece. Yani sapıklık kişinin kendi eliyle elde ettiği bir şeydir. Kendisine verilen makam, kendisine verilen maaş, kendisine verilen ünvanla kişi sapıklığı satın alıyor. Kitaptan payı olmasına rağmen, kitaptan nasip olmasına rağmen bu sapıklığı satın alıyor. Sonra da insanları saptırmak için onların arzu ettikleri şekilde fetvalar vermeye çalışıyor. Evet, bugün çok, yani son 5-10 sene içerisinde daha fazla görüyoruz bu tip kimseleri. İsmi mevzu bahis değil ama herkes tanıyor bunları. Televizyon kanallarında, gazete köşelerinde ve radyolarda tanıyor. Ne yapıyor? Allah'ın 1400 senedir değişmeyen emirlerini ve kurallarını değiştirmeye çalışıyorlar. Kadın çırılçıplak evinde namaz kılabilir diyor birisi. Bir diğeri havuzda, horozda, tavukta, hindide veya aklına ne gelirse, gücün hangisine yeterse ondan da kurban kesebilirsin demek suretiyle yamukluk yapıyor. Kendisi sapıtıyor, sapıklığı satın alıyor. Ondan sonra da toplumu sapıtmak için böylece fetvalar vermeye çalışıyor. Bu kitaptan nasibi olanlar, kitaptan nasibi olmayanlar da yapıyor aynı şeyi. Yani Kur'an ibaresini okumayan, Kur'an'dan haberi olmayanlar da tekliflerde bulunuyor. Kur'an'dan şu kadar ayet çıkarılmalı ki hayatımıza tatbik edilebilsin. Veya Kur'an'da başörtüsüyle alakalı ayet yoktur diyordu. 80'li yıllarda kitaptan nasibi olmayan bir kafir de böyle beyanatta bulunuyordu. Kur'an'da başörtüsüyle alakalı ayet yoktur. Muhammed kendi döneminde kadınların saçları yemek içerisine, tencere içerisine dökülmesin diye başörtüsünü emir buyurmuş. Bugün insanlar çok güzel saç bakımı yaptırdıkları için, kuaförlerde saçlarını güzelce baktırdıkları için saçın dökülme tehlikesi yok olmuştur. Dolayısıyla bugün örtmek gerekmez diyen, kitaptan nasibi olmayan ve olan kafirler de vardır. Kendileri yeşterûne dalalete, sapıklığı satın alıyorlar. Ve yurîdûne en tedillü sebil, böylece insanları da saptırmaya teşebbüs ediyorlar ve saptırmaya çalışıyorlar diyor Rabbimiz okuduğumuz Nisa suremizin 44. ayeti kerimesinde. Velhamdülillahi Rabbil alemin.